nie widzą, jak ci uciekają od świata trosk, duchowo giną wartości i priorytety mylą. Boże powiedz, tak bym nie mógł zapomnieć, że doświadczenia z niektórych chwil stają się najdroższe. Uwierz, ja nie zapomnę, gdzie było, jest, i jeżeli los pozwoli, będzie moje miejsce tutaj, gdzie większości materializm daje szczęście. Nie widzisz? Spójrz dokładnie na obydwie strony. Masz tu tych opalonych, mających karaiby z głowy, i tych tak samo usmażonych, mających fuchę przy robotach drogowych. Dalej nie widzisz? To spójrz na tych, którzy na to patrzą, bo największą wartość dla nas wszystkich jest to, aby być sobą i wierzyć, że nie jesteśmy nikim, tylko jednym z tych zwykłych, mających szczęście, że mogą o tym pisać. Tak byś słyszał, że ta muzyka w pewnej chwili staje się częścią życia i ruma takie jak my wspomnienia. Ławka i nawijane do znudzenia, na nie pierwsze teksty pamiętam. Wtedy byliśmy jeszcze dziećmi, a świat miał być lepszy. A te rzeczy, tak jak były, tak nadal są bezcenne, ale nie będą nigdy wieczne. Dlatego proszę Boże, powiedz, tak bym z czasem nie mógł o nich zapomnieć nigdy, nigdy, nigdy, nigdy. Zaobserwowane na jednej z miejskich przecznic dziećmi szczycą się rodzice, a nie widzą, jak ci uciekają od świata trosk, duchowo giną wartości i priorytety mylą. Zaobserwowane na jednej z miejskich przecznic dziećmi szczycą się rodzice, a nie widzą, jak ci uciekają od świata trosk, duchowo giną wartości i priorytety mylą. Przypadkowość, poznałem się na niej, świecie, w którym najłatwiej w górę wznieść się przez panie, gdzie wielu traci wiarę, gdzie się łamie, mało lat matce w oczy kłamie, cierpiąc frontę na jaranie, sztuczne wspomaganie kradnie tą rzeczywistość, przez którą właśnie wielu przestało ufać zmysłom. Często mówią przyjacielu, mówią przez bezmyślność, bo ulicowość jest dla wielu codziennością zwykłą i prawdziwą. Wartości wielu nie znajdzie szybko, a wielu je zobaczy, jak już przegra swoją przyszłość. Czasem myślę, że mi się już udało przepaści uniknąć, od szczęścia to za mało. Robię wszystko, by żyć z odzyskaną wiarą, że dzisiejszych wyborów nie będę przeklinał na starość, i uczę się od nowa życia czerpać radość, żeniąc miłość i jej światłem ubarwiać szarość. Sensu życia nie odgadłem, ale Bogu ufam, i czując życia rytm będę głosu serca słuchał. Zaobserwowane na jednej z miejskich przecznic dziećmi szczycą się rodzice, a nie widzą, jak ci uciekają od świata trosk, duchowo giną wartości i priorytety mylą. Zaobserwowane na jednej z miejskich przecznic dziećmi szczycą się rodzice, a nie widzą, jak ci uciekają od świata trosk, duchowo giną wartości i priorytety myląc.